девчору бете, будешь мать и прате, и есть варете. Она дуже гарна, файно ся збирає, шлюб зі мною взяла, з другими гуляє, на танці вся ходить, пізно ся вертає, в хаті ніць не робить, вона дуже тає. Я прийду з роботи, вечері немає, жінка дуже бізи, на танці збирає, варити не вміє і пече не знає, а щоб не йде гроші, усі забирає. Гроші забирає і по ночах ходе, як прийде додому, бойфренди приводе. Коротонький десь обереджа, стапав це витко. моя мамушо Настя малює, вона мене дуже любить і байну цілує. Чарів собі наробить, гарно все вбирає, спідничина коротенька, файно виглядає. Вона хоче довго спати, я про все не дбаю, я ще тішу, що на фармі гарну жінку маю. Так гарно зацвіли, вже мені весінні дзвони задзвонили. Ті рожі червоні, що я їх садила, з них мама рідненька віночок виплила. Я вирву квіточку, притулю до себе, не плач, моя мати, що вже йду від тебе. Віночок з барвінку на голові я маю, не плачте, татуню, що я вас лишаю. Присягу я зложу правою рукою, не плач, рідний брате, не плач ти за мною. Віночки наплели, квіточки нарвали, не плач, рідна сестро, я все буду з вами. Дружки молоді ведуть мене з хати, сталася родина за мною плакат. Я прийшла до церкви, як я присягала, то рідна мамуня зі жалю вмивала. Відправляє, як на яйцях не заробить, то ще сир продає.